Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an dostları, tefsir dersimize Nur suresinin 27. ayetiyle devam ediyoruz. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman eden kimseler! La tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testa'nisu ve tusallimu ala ehliha. Kendinize ait olmayan evlere sahiplerinden izin almaksızın ve selam vermeksizin girmeyiniz. Daha önceki ayetlerde vahiy kadın erkek ilişkilerini düzenleyen mahremiyete ilişkin bir takım kurallar getirmiş ve bu kurallar çerçevesinde bu kuralları ihlal edene bir takım müeyyideler koymuştu. Bu ayetle başlayan pasajda ise örnek bir toplumda kadın erkek ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için yapılması gerekenler sıralanıyor. Bunların başında ise hane mahremiyeti, yani hane dokunulmazlığı, özel mahremiyet alanının masumiyeti ve dokunulmazlığı ele alınıyor. İşte bu ayet hane mahremiyetinin, yani evin dokunulmazlığına, evin özel alan olduğuna ve bu özel alana ev dışından birinin girmesi, müdahalesi ancak o evin sakinlerinin ve sahiplerinin iznine bağlı olduğunu dile getiriyor. Size ait olmayan evlere girerken mutlaka izin alın. Testa'nisu, ünsiyet kurun. Onlara kendinizi tanıtın. Onlara kim olduğunuzu, kimliğinizi ifade edin. Yani izinden daha öte bir şey aslında. Fakat testezinu diye de anlaşılmış, hatta bazen böyle okunmuş otoritelerce. Onun için hane sahibinden izin almak, hanenin mahremiyetine karşı konulmuş bir tedbirdir. Ondan sonra da selam verin diyor. İlginçtir. Selam belki de tüm anlamını bu ayet çerçevesinde düşünüldüğünde buluyor. Çünkü selam muhataba garanti vermektir. Neyin garantisini? Benden sana herhangi bir zarar ilişmeyecektir. Benim elimden, dilimden emin olabilirsin. Ben sana karşı hak ve sorumluluklarımı biliyorum. Onun için de senin özel alanına tecavüz etmekten sakınırım. Selamun aleykum diyen bir insan aslında muhatabının hukukunu koruyacağını garanti etmiştir. Onun hukukuna tecavüz etmeyeceğini, hiçbir bakımdan bu tecavüz sadece el ile, kaba kuvvetle, agresif davranışlarla, hatta dil ile değil, benim duygularımdan da emin olabilirsin. Yani sana karşı güzel duygularla yaklaşıyorum, olumlu bakıyorum, senin meşruiyetini tanıyorum, senin varoluşunu tanıyorum, seni meşru olarak, bir partner olarak, bir muhatap olarak kabul ediyorum. Bu çok önemli bir düstur. Onun için Efendimiz "Efşu selam, selamı yayınız" buyururken aslında birbirinizin hukukunu, birbirinizin özel alanını, birbirinizin hak ve sorumluluklarını dikkate alınız. Muhatabınıza güven veriniz. Onda güven telkin ediniz kendinize ilişkin. İşte selam kişinin muhatabına güven telkinidir. Bana güvenebilirsin. Benden zarar görmeyeceğine inanabilirsin. Garantisidir. Ve bu manasıyla selamın muhteşem bir güven parolası olduğu ortadayken neden bazılarına selamun aleyküm deyince gözünüze bön bön bakar ki? Dua ediyorsunuz. Güven telkin ediyorsunuz. Sorumluluğunuzu bildiğinizi ve muhatabınızın hakkını da koruyacağınızı söylüyorsunuz. Kötülük bunun neresindeki bazıları selama düşman bir tavır sergileyebiliyorlar. Aslında selama düşman bir tavır sergileyenler, farkında olarak ya da olmayarak, insanın onuruna, insanın güvenliğine, insanın kerametine hakaret etmiş olmuyorlar. Aslında selama düşman olanlar, bilerek ya da bilmeyerek, aslında bana kimse güvenmesin. Ben muhatabıma her şeyi düşünebilirim demiş olmuyorlar. Selama düşmanlığın insanın onuruna ve güvenliğine yönelik bir tecavüze kapı açmak demeye geldiğini bilmeliler bu tipler. Onun için de selamın anlamını kavramalılar. Selam, muhataba bir güvenlik garantisidir. Güven telkinidir. Zalikum hayrul lekum leallekum tezekkerun. Düşünecek olursanız eğer, sizin yararınıza olan da budur. Tabii düşünürsek, akledersek, kafamızı kullanırsak, Allah'ın bizim yararımıza olan şeyleri teklif ettiğini anlarız. Düşünecek olursak eğer, Allah'ın bu talimatlardan hiçbir çıkarının olmadığını, çıkarı olan bir tek taraf varsa, o da insan olduğunu anlarız. Bu ayet çerçevesinde söylenecek belki bir şey daha var. O da yukarıda Hazreti Aişe'ye, onun şahsında alemlere rahmet Hazreti Muhammed'e yapılan büyük iftiraya rağmen vahiy iftiracılardan, İftiracıların üzerine yüklenmekten daha çok tedbir üretiyor. Tedbir almaya çalışıyor. Yani iftiracıların iftirasına suçu atmak yerine iftiraya maruz kalmamak için tedbir almayı öne çıkarıyor. Vahiden üslup almak durumundayız. Vahyi üslubumuza da örnek almak durumundayız. İşte bu. Muhatabı suçlamak yerine, ki suçlasa, ne kadar suçlasa haklı. Çünkü suçlu zaten. Ama tedbir almayı öne çıkarıyor. Bu çok önemli. İşte bu tedbirlerden biri de budur. Yani hanenin mahremiyetinin sağlanması. Hane mahremiyeti sağlanırsa, özel alanın dokunulmazlığı korunursa, bu durumda bu tür iftiraya açık kapılar daha da kapanacak. Bu tür iftiralar ve bu iftiraları etmek için hazır kıta bekleyen kötü niyetli insanlara da fırsat verilmemiş olacaktır. Tabii ki bu ayet bağlamında eğer günümüz dünyasına yönelik bir çözümleme yapacak olursak, ortaya çıkan günümüz dünyasında Big Brother, büyük ağabeyin, büyük kardeşin hane mahremiyetini nasıl duman ettiği, özel alanın dokunulmazlığı diye bir şeyin onun için hiçbir şey ifade etmediği, uydularıyla, dinleme cihazlarıyla, kameralarıyla, gizli kameralarıyla vesaire aletlerle özel alanı nasıl genelleştirdiğini ve gözüyle, kulağıyla insan mahremiyetine nasıl tecavüz ettiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Belki de modern çağ, insanlığın tüm çağları içerisinde bu açıdan en ahlaksız çağ olarak nitelendirilebilir. İnsanların kapıları kırılarak hane mahremiyetlerine tecavüz edilip bunun da hukuk adı altında savunulduğu bir çağ ahlaksız bir çağ değil de nedir? Onun için bu meyanda Kur'an'ın getirdiği ilkelerin bugün dünden daha da önemli olduğunu, bugün dünden daha da elzem olduğunu, adeta bir Kur'an mucizesi olarak hane mahremiyetine ve kişi dokunulmazlığına, kişinin özel alanına yönelik tecavüzün ileriki çağlarda daha da büyüyeceğine yönelik bir öngörü, vahyin bir öngörüsünü biz burada açıkça görüyoruz. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ Buna rağmen eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ Eğer size dönün denilirse siz de hemen dönün. Bu davranış sizin için daha nezihtir, daha temiz bir davranıştır. Zina ve iftira gibi iffete yönelik iki tehdidin ardından aile mahremiyetini korumaya yönelik iki tedbir. İşte bu ayetlerde dile getirilen iki tedbir. Özel mahremiyet alanını güvenceye almak. Bireyin mahremiyetini dokunulmaz kılmak. Özel hayatın dokunulmazlığını güvence altına almakla ilgili bu ayetler. Vallahu bima ta'maluna alim. Zira Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir. Ayetin Hatta bu iki ayetin sonunda böyle bir ibare neden gelir sevgili Kur'an dostları? Bunun çok çarpıcı bir açıklaması olabilir. O da şu. Aile mahremiyetini, özel hayatın dokunulmazlığını, tecavüzden masuniyetini eğer mutlak manada sağlamak istiyorsanız, yine iman merkezli bir hayat ve iman merkezli bir insanla sağlayabilirsiniz. İşte bu. Yani bilen bir Allah'a, her şeyi bilen bir Allah'a iman etmezse bir insan ya da iman eden insanlardan oluşmazsa bir toplum ya da iman eden insanlar eliyle oluşmazsa bir üst yapı, bir kurum, bir devlet, o zaman insanların elleriyle oluşturduğu o kurum, o müessese, o devlet eliyle o insanların özel hayatı tecavüze uğrar. İşte haddi zatında Allah'ın insana yönelik, insanın mutluluğu için koyduğu kuralların ideal manada hayata geçirilmesi de yine imana bağlı. Yani doğru bir Allah inancına bağlı olduğu burada ifade buyuruluyor. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ف۪يهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. Ama içinde oturulmayan, sizin de yararlanmanız gereken kamusal mekanlara girmenizde bir sakınca yoktur. Kamusal mekan diye çevirdim. Aslında metinde ibare olarak olmasa da işaret ve ima olarak var. Burada bu ayet ilk otoriteler tarafından han, hamam, okul, cami, otel vesaire gibi mekanlar olarak nitelendirilmiş ki biz bunlara yeni mekanları da ekleyebiliriz. İşte bütün bunların ortak niteliği kamusal mekanlar olmaları. Bu mekanlara girerken Kur'an'ın getirdiği bu ilkeler uygulanmaz. Çünkü kamuya açıktır. Zaten o mekan kamusal olmakla kamuya açık olma garantisini vermiştir. Dolayısıyla bu mekanlara, hatta bir yorumda şöyle getirilebilir: sahipsiz, sahibi olmayan, herhangi biri tarafından kullanılmayan mekanlar da buna girebilir. Kamu yararına hizmet veren yerler bunun istisnasıdır yani. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Şu da var ki Allah açıktan yaptıklarınızı da gizlediklerinizi de bilmektedir. Yani özel alana, tecavüz anlamına gelen bir takım davranışlar olabilir. Muhatap bunu böyle anlayabilir. Fakat sizin amacınız bu olmayabilir. Siz gerçekten de çok iyi bir amaçla bir davranış yaparsınız ama muhatabınız böyle algılayabilir. Eğer böyle bir durum varsa Allah o insanın içindekini bilir. Fakat tabii beri yandan sanki özel alanı koruyormuş gibi davranıp da aslında farklı bir takım yöntemler kullanarak özel alanın mahremiyetine tecavüz edenleri de bilir. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Yeni bir pasaja girdi sure ve burada yine yukarıdaki pasajlarla bağlantılı mahremiyetin farklı boyutları ele alınıyor. Özellikle kişi mahremiyetine, özellikle kadın erkek ilişkilerinin hangi zemine oturmasına sözü getirdi ve dedi ki, mümin erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler ve iffetlerini korusunlar. Zalike ezke lehum. Tertemiz kalabilmek için en uygun davranış şekli budur. İnna Allaha habirun bima yasnaun. Unutmasınlar ki Allah işledikleri her bir şeyden haberdardır. Burada yeğuddu min ebsarihim ibaresi üzerinde bir miktar durmak lazım. Gaddul basar, bakışı kısmak demektir. Gadda, tüm kombinezonlarıyla birlikte gadada kökünden gelen, bunu çevirerek kurabileceğimiz dagada, dadaga gibi tüm kombinezonlarıyla birlikte bir şeyi kontrol altına almak. Bir şeyi bir kısmından vazgeçirmek anlamına gelir. Bakışı kısmak, kontrollü bakış anlamı var burada. Demek ki burada mümin erkeklerden istenen bakışlarını kontrol altına almak. Kadın erkek ilişkilerinde kontrol altında bir bakışla ilişkiyi sürdürmek. Peki bundan ne anlaşılmalı? Hemen arkasından gelen min edatı var, harfi cer. Bu edat çok önemli bir işleve sahip. Bakışı kontrol altına alma talimatını sınırlandırmakta. Yani yasağı sınırlandırmakta. Nasıl? Bu kısıtlamanın genelleştirilmesi şöyle önlenmiş. Belli nitelikteki bakışları dışlamış. Yani belli nitelikteki bakışları yasak. Nedir bu nitelikteki bakışlar? Muhatabın kişiliğine değil, dişiliğine odaklanan bakışlar. Onu cinsel bir figür ve obje olarak gören, algılayan yamuk bakışlar. İşte bu. Sözün özü bu. Bir erkek karşıt cinsleriyle İlişki kurarken, insani ilişkiler geliştirirken, beşeri münasebetler geliştirirken mutlaka muhatabını cinsel bir figür olarak gören bir bakıştan sakınacak. Onu kişiliğiyle görecek. Onun kişiliğini önceleyen bir bakış geliştirecek. Dişiliğini önceleyen bir bakış geliştirmeyecek. Bu da tamamen bir tasavvur meselesidir. Yani bakıştan öte, bakışa komut veren akıl ve tasavvur meselesidir. Eğer tasavvur yamulmuşsa, yamuk bir tasavvur gözü de yamultacak. Eğer bakış yamulmuşsa baktığını doğru görmeyecektir. İşte bu anlamda kişiliği dişiliğin önüne geçiren bir erkek yaklaşımı, bir bakış. Bakınız burada özellikle görmesinler, kafalarını çevirsinler, görmezden gelsinler. Yok. Çünkü bu ayetlerin maksadı ilişki kesmek değil, ilişkiyi sürdürmek. Bir toplumda kadın ve erkeklerin ilişkilerini ahlaki bir zemine oturtmak. Yoksa eğer karşınızda bir karşıt cinsten kadın yoksa bakışı kısmanın, bakışlardan bir kısmından vazgeçmenin, yani kontrol altına almanın ne anlamı var? Duvara bakarken bakış kontrol altına alınır mı? Gerekir mi? Eğer görmüyorsanız, görüş alanınızda karşıt cinsten biri yoksa bakışı kontrol altına alma emrinin ne anlamı kalır? Bu tamamen ilişkiyi kesmeye yönelik değil, ilişkiyi sağlıklı bir zemin üzerinde kurmaya yönelik olarak anlaşılmalıdır. Çünkü tersi olursa erkek kadın cinselliğini istismara yönelir. İlişki bir toplumsal değer üretimine değil, ilişki karşılıklı cinsel kimliğin istismarına yönelik bir amaca hizmet eder. Fiziksel ve duygusal sakınmayı kastediyor ayet. Her ikisini birden. Yani sadece fiziksel sakınma değil. Hatta buna hasretmek, bu ayetteki talimatı bence anlamamak olur. Asıl belki de duyguya hitap eden bir ayet. Peki muhatabını cinsel bir figür olarak algılayan bir bakışla bakmak ne olur? Erkek için haksız bir kazanç olur. Yani başkasının cinselliği üzerinden haksız bir kazanç elde etmek. İşin bir de böyle ahlaksız bir yanı var. Yani bir tür duygusal bir faizle karşı karşıyayız. Bir tür soygunla, bir tür haraçla karşı karşıyayız. Yasnaun diye bitiyor ayet. Sun, yef'alun fiilinden farklıdır. Yef'alun diye, bima yef'alun diye de bitebilirdi. Yani onların yaptıklarını Allah çok iyi haberdardır yaptıklarından derken sana'a fiili kullanılıyor. Çok ilginç. Bu iki fiil arasında, yani fiille sun arasında çok temel bir fark var. O da sun bilinçli yapmaya denilir. Fiil ise bilinçli bilinçsiz tüm yapmaları kapsar. Onun için hayvanların ve bitkilerin hareketlerine fiil denir de sun وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Biraz önce mümin erkeklere bir talimat verilmişti. Kadın erkek ilişkilerinde erkeğe karşıt cinse karşı nasıl bir bakış geliştirmesi gerektiğine yönelik bir talimat verilmişti. Şimdi ise kadına bir talimat veriliyor. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. İffetlerini korusunlar. Yani mümin kadınlar da bakışlarını kontrol altına alsınlar. Çünkü deminki değerlendirmelere benzer şeyler sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli. Onlar da muhataplarının cinsel kimliklerini değil, muhataplarının şahsiyetlerini öncelesinler. Onun şahsiyetiyle, kişiliğiyle ilişki kursunlar. Onun kişiliğini öne çıkarsınlar. Onun kişiliğiyle zenginleşsinler belki. Yani ilişkiden doğan katma değeri iki tarafta öldürmesin. İki müminin bir araya gelmesinden doğabilecek muhteşem enerjiyi iki tarafta ucuz bakışlarla heba ve feda etmesinler. Aslında belki de özü itibariyle söylenen bu. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Cazibe ve güzelliklerini, mümin kadınlar, cazibe ve güzelliklerini bunlardan görünen kısımlar dışında kamuya açmasınlar. Evet, mümin kadınlar, cazibe ve güzelliklerini bunlardan görünen kısımlar dışında kamuya açmasınlar. Malumunuz kadın estetik bir formdur. Allah öyle yaratmıştır. Güzelliğin mücessem timsalidir. Ve Allah böyle yarattığı bir kadını, bir insan cinsini elbette istismara açmazdı. Çünkü bir varlığa Cenab-ı Hak bir değer yüklemişse, bir nitelik koymuşsa, o niteliğin istismarının önüne de bir engel koymuştur. Bu her zaman böyledir. Servet Allah'ın verdiği bir nimettir. Servetin önüne istismar edilmesini engelleyen bir bariyer de koymuştur. O da tefecilik. Şehvet Allah'ın verdiği bir nimettir ama bunun doğru yolda kullanılması ve meşru sınırlar içine kanalize edilmesi için önüne bir bariyer konmuştur. Sınırlar çizilmiştir. Güzellik Allah'ın verdiği bir nimettir fakat bunun istismarının önüne sınırlar konmuştur. Akıl Allah'ın verdiği bir nimettir. Fakat insan akılla sapmasın diye önüne bir bariyer, nakil gibi. Yani tabir caizse akıl barajının önüne bir set çekerek bu gürül gürül akan suyu, akarsuyu enerjiye dönüştürmüştür. Yani durdurmamıştır, kokuşturmamıştır. Sadece tribünlere yönlendirmiştir. Ondan enerji üretmiştir. Onu meşru sınırları içinde akmaya yöneltmiştir. İşte naklin görevi budur. Bunun gibi burada da eğer bir güzellik vermişse Allah bir cinse, bunun istismarını, önleyici tedbirini de almıştır. Cazibe ve güzellikleri, bunlardan görünen kısımlar dışında kimseye açmasınlar. Kadın güzelliğinin kamuya açılabilecek yerlerini ifade eden istisna cümlesi var burada. İlla ma zahara minha. İstisna cümlesi bu. İbareden kaynaklanan bilinçli müphemlik var bu ibarede. Bilinçli müphemlik adını koymayı doğru buluyorum. Bu bilinçli. Birçok farklı yoruma yol açmış bu müphemlik. Birçok farklı. Yani kendiliğinden görünen kısımlar gibi yorumdan kaynaklanan bir çeviri de yapılabilmiş. Oysa bunlardan görünen kısımlar dışında anlamına gelir. Bunlar nereler? Bunlar neler? Görünen kısımlardan ne kastediliyor? Nerelerle başlar, nerelerde biter? Bunlar bir kadının taktığı takılarla mı sınırlıdır yoksa o takıların takıldığı yerlerle mi? Yani bütün bunlar çok çok farklı yorumlara yol açmış ama biz burada bir yorumlardan herhangi birine mutlaklaştıran bir yaklaşıma ibarenin izin vermediğinden yola çıkarak doğrudan ibarenin bilinçli müphemliğini koruyacak şekilde çevirdik. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne. Bunun içinde başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. İbare açık. Teşhir edilmemesi gereken güzellikler kamuya açılamaz. Bu ibareden bir önceki, kamuya açılabilecek kadının güzelliklerini, cazibelerini o istisnayı dile getirmişti. Onun dışında kadın güzelliği teşhir edilemez, kamuya açılamaz. Neden? Çünkü özeldir. Güzellik özelliktir. Özel genelleştirilemez. Onun için cazibe genelleştirilirse, kamuya açılırsa, o zaman insan ilişkileri olmaktan çıkar, karşılıklı kişiliğin değil dişiliğin öne alındığı ve kişiliğin arkaya atıldığı, sadece arkaya atılmayıp mahvedildiği, kişiliğin öldürüldüğü bir ilişki biçimine dönüşür. Ve bu ilişki tarih boyunca kadını erkeğin maskarası yapmakla sonuçlanmıştır. Kadını bir cinsel meta yapan işte bu yamuk ilişki çeşididir. Kur'an öncelikle kadını korumak anlamında böylesine muhteşem bir tedbir geliştirmiş ve tesettürü kadının kişiliğini, dişiliğinin önüne alan bir unsur olarak gündeme getirmiştir. Yani öteden beri zaten var olan örtünmeye bir amaç, bir anlam, insana, özellikle de insan unsurunun devamını sağlayan cins olan kadına yönelik erkekten gelen tüm kötü, yamuk niyetli bakışlara ve yaklaşımlara böyle bir engel koymuştur. Bunun tersi, kişiliği yok etmektir. Bireysel ve toplumsal ahlakta sapmaya yol açar. Karşıt cinsler arası ilişkinin merkezi şahsiyet olmaktan çıkar, cinsiyet olur. Eğer karşıt cinsler arasındaki ilişki şahsiyet etrafında değil de cinsiyet etrafında gelişirse, bu ilişki aslında insan ilişkisi olmaz. Bu ilişki sömürüye dayalı bir istismar ilişkisi olur. Çünkü meşru olmayan, meşruiyeti olmayan böyle bir ilişki eğer meyve üretmeye kalkarsa, toplum çöküşe doğru gider. Düşünün, meşruiyeti olmayan, nikah sözleşmesiyle meşrulaştırılmamış ilişkiler bir toplumda öyle yaralar açar ki o toplum artık kimin kimin nesi olduğu, kimin kime ait olduğu ve kimin ailesinin kim olduğu belli olmayan bir toplum haline dönüşür. Zaten bu tedbirlerin bir boyutu da bir toplumu ayakta tutan kurumun aile olduğu ve ailenin korunmasının da öncelikle kadın erkek ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde geliştirilmesine bağlı olduğu görüşünden, bağlı olduğu hakikatinden yola çıkarak bu sonuca varılmıştır. Humur, himar, tekilinden türetilmiş bir çoğuldur. Başörtüsü anlamına gelir. Bazı cahiller hani bunun içinde baş sözcüğü diye soruyorlar. Bu tabii ki komik bir şey olur. Eşarp sözcüğünün içinde de baş yok. Yemeni sözcüğünün içinde de baş yok. Yaşmak sözcüğünün içinde de baş yok. Kefiye sözcüğünün içinde de baş yok. Tülbent sözcüğünün içinde de baş yok. Ama bunların hepsi de başörtüsüdür. Onun için yani içinde ille de baş olması gerekmiyor. Aksine aslında zımnen baş da var. Çünkü bu kelimenin bir başka aynı kökten türetilen bir başka kullanımı var. Hamr. Aynı kök. İçki. Neden biliyor musun? Başın içini örttüğü için. Yani aklı örttüğü için içkiye hamr denilmiştir. Aklı örter. İnsanın aklının üstünü örter. Aklın üstü örtüldüğünde insan, insan olmaktan çıkar. Geçici olarak da olsa artık insan diğer canlılarla eşitlenir. İşte sarhoşun durumu. Dolayısıyla geçici bir akıl kaybına yol açtığı için, aklı örttüğü için hamr denilmiştir içkiye. Boyutları, niteliği, kapsamı ne kadar değişirse değişsin, bu ayette bi humurihinne sözcüğü başörtüsüne delalet eder. Bu tartışmasız kesindir. Burada zaten öteden beri kullanılan bir başörtüsünün örtme biçimi dile getiriliyor. Öteden beri bu vahyin, bu ayetlerin muhatabı olan toplumda da başörtüsü tüm dünya toplumlarında olduğu gibi kullanılan bir şey. Fakat biraz aksesuar olarak kullanılan bir şey. Başına atarmış hanımlar ama bir parça süs, bir parça aksesuar olarak kullanırlarmış. Ve ayet açıkça diyor ki başınıza attığınız bu örtüyü aksesuar olarak kullanmak yerine amaçlı olarak kullanın ve göğsünüzü açıkta bırakan bir biçimde kullanmayın. Göğsünüzü de örtün onunla. Buradaki ala cuyubihinne ibaresindeki ceyp kadın elbisesinin önündeki yakaların arasındaki açıklık. Yani göğüs üzerindeki açıklık. Özellikle takı mahalleri. Ziyneti ve takıyı göstermek için o bölge oyuk yapılır imiş. İşte orayı da örtün anlamına bir düzenleme. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ Cazibe ve güzelliklerini yalnızca kocalarına ya da babalarına açsınlar. Şimdi vahiy kadın erkek ilişkilerini genel düzeyde düzenledikten sonra şimdi de akraba ilişkilerini düzenliyor. Yani tüm toplumda herkesi kendi haddini, sınırlarını bilmeye ve toplumsal ahlaka katma değer olmaya davet ediyor. Ahlaklı bir toplum ortaya çıkarmak için ahlaklı bir bireyin, ahlaklı bir ailenin, ahlaklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğinin esaslarını veriyor. İşte burada da akrabalık ilişkilerini daha farklı bir zemine oturtuyor ve yabancıların kadın erkek ilişkisinin akraba içinde daha toleranslı olması gerektiğini, çünkü akrabalığın çok özel, fıtrattan kaynaklanan, ontolojik bir bağ olduğunu Ve bu bağın da korunmasının esas olduğunu böyle dile getiriyor. Ve öncelikle bu yasakların geçerli olmadığı akraba çevresini sayıyor. O da nedir? Kocalarına. Bir numarada koca var. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde maksimum ilişki bir eşle bir eş arasında kurulabilir. Hiçbir en yakın akrabada olsa hiçbir ilişki çeşidi karı koca arasındaki ilişki kadar zenginleştirilemez. Onun için bir numaraya kocayı almıştır. Çünkü Kur'an'ın dediği gibi ikisi de birbirinin örtüsüdür. Bu noktada bir kısıtlama koymamıştır Kur'an. Kadın ve erkek ilişkilerinde karı kocaya birbiriyle meşru sözleşme çerçevesinde birbirine helal olan iki kişiye Kur'an ikisinin arasına bir sınır koymamıştır. Birbirine adeta elbise, örtü yapmıştır onları. Ondan sonra babalar. Mahremlerin yanında açılabilecek yerlerin tespitinde farklı görüşler var. Ben o farklı görüşlere girmiyorum. Yani mahremlerin yanında nereler açılmalı? Yani nikahı yasak olan, birbiriyle evlenmeleri mümkün olmayan insanlar, karşıt cinsler birbirleriyle ilişkiye girdiklerinde, yan yana olduklarında ne kadar rahat davranabilirler? İşte bu konuda da İslam fakihleri, fıkıh otoriteleri arasında farklı görüşler var. Bazıları bunu edep yerleriyle sınırlarken bazıları sadece baş ve boyunla sınırlar. Burada ölçü nedir? Yine maruf, meşru ve makul olandır ölçü. Onun için de fakihlerin ihtilafları, birbirinden farklı görüşleri de bu çerçevede anlaşılmalı bizce. Asıl olan ilişkinin sahih, sağlıklı, kişiliği önceleyen, üretken ve istismarı mümkün kılmayan bir zemin üzerine kurulmasıdır. Akraba ile de olsa. Bu zemini biraz da kişinin kendisi ve muhatabının kişiliği, kimliği, yapısı belirleyecektir. Onun için bu noktada biraz da kişinin fakihi yine kendisi olmalıdır. Kendi ölçüsünü kendisi akıllı, meşru ve makul biçimde doğru bir ölçüyle koymalıdır. Ev âbâ-i bu'ûletihinne. Kayın babalarına. Babalar derken dede, dedenin babası, onun dedesi, yani usul olarak başa doğru gider. Kayınbabalarına, kayınbaba, baba yerine kaimdir. Onun için her iki tarafında kayınbabası baba makamındadır. Tabii ki buradan yola çıkılarak anneler ve kayınvalideler de geçerli. Ev ebnâihinne, ev ebnâ-i bu'ûletihinne. Oğullarına ya da üvey oğullarına. İlginçtir. Üvey oğullar da oğullar gibi kabul edilmiştir. Efendim burada üvey dahi olsalar artık nikahları düşmeyeceği için, evlenmeleri mümkün olmadığı için onlar da mahremler içine karışmıştır. Ev ihvanihinne, ev beni ihvanihinne. Kardeşlerine ya da erkek kardeşlerinin oğullarına. Ev beni ahavatihinne. kız kardeşlerinin oğullarına. Ev nisaihinne ev ma malakat eymanuhunne. Kendi evlerindeki kadınlara, meşru şekilde sahibesi oldukları kimselere. Evit tabi'ine gayri ulil irbeti miner rical. Ya da kendi emirleri altındaki cinsel arzudan yoksun erkek hizmetçilere. Yani cinsel arzudan yoksun derken burada yaşlı erkekler artık cinsel ilgilerini kaybetmiş. Yaşlı erkekler kastediliyor. Yoksa tarihsel bir yanlış anlamada olduğu gibi ki Hadı Masum müessesesini saraylarda geliştiren de bu yanlış anlama, hatta istismar idi. Ve bu istismar öyle şeylere yol açmıştı ki bazı sağlıklı insanlar dahi kısırlaştırılarak adeta bu istismara çanak tutulma vakalarına tarihte rastlıyoruz. Tabii onunla bir alakası yok. Burada tamamen cinsel ilgiden yoksun olan, vazgeçmiş olan, cak kadar yaşlı olan erkekler. اَوِتْ طِفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. Veya kadınların mahrem yerlerinin henüz farkında olmayan çocuklara açabilirler. Yani yukarıdaki kendilerine nikah düşen kimselere göstermeleri yasak olan bazı bölgeleri bu çerçevede akraba olan ve evlenilmesi yasak kapsamına giren insanlara göstermelerinde bir sakınca yoktur. Yani onların yanında daha rahat hareket edebilirler. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Bir de yürürken gizli olan ziynetlerini teşhir etmek için ayaklarını yere vurmasınlar. İnsan ilişkilerinde kadın cinselliğinin teşhiri, istismarı önlemek için yasaklanıyor. Bu ayette sözün özü bu. Yani teşhircilik yapmasınlar. Bak, bende şu da var diye karşı cinsin dikkatini çekecek bir şekilde kişiliğini sunmak yerine kamuya dişiliklerini sunma mesajı vermesinler. Neden? Çünkü bu kamuyla paylaşılacak bir şey değildir. Kamuya katma değer değildir. Kamunun değerini yükseltmez. Bir toplumun değerini özel bir alanda kalması gereken şey genelleştirerek bir topluma değer sunulmaz. Eğer bir insan bir topluma değer sunacaksa onu kişiliğiyle, meziyetleriyle, bilgisiyle, bilinciyle, ürettiği değerlerle sunacaktır. Bu üretilmiş bir değer değildir. Yani kadına Allah'ın verdiği güzellik, insanın kendi eliyle ürettiği bir değer değildir. Onun için de bunu verenin yasakladığı istikamette kullanmak Allah'a karşı işlenmiş bir nankörlüktür aynı zamanda. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Siz ey iman edenler, topyekün günahları terk edip Allah'a yönelin ki mutluluk ve kurtuluşa erebilesiniz. Evet, yani eğer bu gibi bir meyliniz olmuşsa, hayatınızın herhangi bir döneminde ya da bu sınırları çiğnemişseniz, bundan hemen vazgeçip Allah'a yöneliniz. Yöneliniz ki ebedi kurtuluşa ulaşabilirsiniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ayetin bitişindeki bu ibare makro hedefi ortaya koyuyor. Bütün bu sınırlamalardan ve düzenlemelerden amaçlanan kurtuluştur. Hem dünyevi hem uhrevi. Hem bireysel hem toplumsal. Hem maddi hem manevi. Hem medeniyet bazında hem insan unsuru bazında kurtuluş. Çünkü Allah insanı bilir. Allah yarattığını bilir. Yarattığının zaaflarını da bilir. Dolayısıyla Allah'ın insan için yaptığı düzenlemeler insanın hayrınadır. Bu düzenlemelerin tersine davranmaksa insanı en sonunda mahcup edecek, pişman edecek ve belki de mahvedecek bir takım vahim sonuçlara kapı aralayacaktır. Zaten o sonuçları gördükten sonra geri dönmenin de çok bir anlamı kalmayacaktır. Belki mümkün de olmayacaktır. Bazı geri dönüşü olmayan kötü noktalar, ondan çok daha önce hiç kale alınmayan, basit görülen bir takım sapmalarla başlar. Rabbimiz kendisine güvenilmesini istemektedir. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Ve içinizden bekar olanları, erkek ve kadın kölelerinizden evliliğe elverişli olanları evlendirin. Şimdi yepyeni bir pasaja girdi sure. Bu pasajda yine biraz önceki düzenlemelerin yerini bulması için bir toplumda ahlaki sapmanın, cinsellik merkezli odaklı ahlaki sapmanın oluşmaması için alınması gereken bir numaralı tedbiri aldı. O da evlilik kurumunu genişletmek ve kolaylaştırmak. Yani evlenmekte güçlük çeken insanların önünü açmak. Çünkü meşru bir biçimde karşılanmayan arzular gayrı meşruya yönelecektir. Onun için de o arzuların meşru bir biçimde karşılanmasının önündeki engelleri kaldırıp kolaylaştırma yönünde bir talimat getiriyor bu ayet. Onları evlendirin diyor. Buradaki eyyim dul ya da değil, eşi olmayan herkestir. Öncelikle evlenmek isteyip de buna imkan bulamayan köleleri muhatap alıyor bu ayet. Fakat bu kapsama giren herkes bu ayetin muhatabı. Evlendirin emri cinsel ahlaksızlığı önlemenin bir unsuru olarak öne çıkıyor. O halde bu surenin ikinci ayetindeki cezanın uygulanabilmesi bu gibi önlemlerin alınmasına bağlıdır. Ancak adalet böyle tecelli eder. Bir önlem paketinde cezayı uyguluyor ama tedbiri almıyorsanız bu adil bir uygulama değildir. İn yekunu fukara yughnihimullahu min fadli. Yoksul da olsalar Allah onları lütfuyla destekleyecektir. Bu teşvikler tarihte evlendirme vakıflarının kurulmasına vesile olmuştur. İslam medeniyetinde birçok mahalde zenginler, varlıklı insanlar, hatta devlet evlendirme vakıfları kurmuş. Ve bu vakıflar aracılığıyla evlenmekte zorlanan yoksul insanları evlendirmişler, evermişler, baş göz etmişlerdir. Vallahu vasiun alim. Zira Allah lütfunda sınırsızdır. Kime ne kadar vereceğini çok iyi bilir. Yani verdiklerini varlıkla sınıyor, vermediklerini yoklukla sınıyor. Onun için verdikleri varlıkla şımarmasınlar. Vermedikleri de yoklukla meyus olmasınlar. Her ikisi de sınanmaktadır. Eğer ikisi de görevini yaparsa aslında verilenle verilmeyenin durumu da birbirine yaklaşır, eşitlenir. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Ama evlenmeye bir türlü imkan bulamayanlar, Allah lütfundan kendilerine bir ruhsat, bir fırsat, bir yol açıncaya, tanıyıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Yani önlerine bir fırsat açıncaya kadar Cenab-ı Hak kendi iffetlerini korusunlar. Yani iffetsizliğe böyle bir şeyi bahane kılmasınlar. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Öteden beri mülkiyetinizde bulunan kölelerden azatlık sözleşmesi yapmak isteyenlere gelince فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا Eğer onlarda bir liyakat görüyorsanız onlarla sözleşmeye yanaşınız, sözleşme yapınız hatta bu. Sözleşme yapınız. Vahyin daha işin başında kucağında bulduğu sosyal bir kurum olan köleliği bir süreç içinde yok etmeyi amaçladığının en güzel delillerinden biridir bu ayet. Ve birçok ayet vardır böyle. Kölenin iyi niyetle özgürlüğe kavuşma talebini efendi reddedemez diyor. Reddetmemeli. Bu ayet ve buna benzer ayetler geldikten sonra Hazreti Peygamber başta olmak üzere birçok sahabi köle azat etme yarışına giriştiler. Öyle bir yarıştı ki bu, Hazreti Peygamber bizzat 63 köle azat etti. Yani ömrünün her yılına bir köle. Yani bir özgürlük. Adeta ömrünün her yılını köle yapılmış bir insanı özgür kılarak Allah'tan satın alma anlamına geliyor. Hazreti Ayşe 67 kişiyi azat etti. Hazreti Abbas 70 kişiyi azat etti bu ayet üzerine. Abdullah bin Ömer ömründe 1000 kişiyi, 1000 köleyi özgürlüğüne kavuşturdu. Sadece kendi köleleri değildi bunlar. Zaten Resulullah'ın bu manada hiç kölesi olmadı. Onları kendisine köle olarak verilmişse dahi ya azat ediyor, daha sonra hizmetine alıyor ya da onları bir başkasıyla evlendiriyor ve öylelikle azat olmuş oluyorlardı. Yine Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat etti. Bu ayet onlarda böylesine bir özgürlük dalgası uyandırmıştı. Onun için de Resulullah'tan sonraki 30 yıl içinde miras olarak devredilen kölelik adeta sıfıra düştü. Bu neyi gösteriyor bize? Vahyin amacının söyledikleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Vahyin amacını söyledikleriyle sınırlı sanmak, vahyi anlamamak demektir. Vahiy köleliği bir günde bitirmemiştir. Çünkü bitmezdi böyle sosyal bir yara. Amerika'daki köleliğin başına gelen o dramatik olayı biliyoruz değil? Kölelik aniden kaldırıldığında 3 gün bayram yaptılar, 4. gün eski efendilerinin kapısına gelip açız. Bizi yeniden köle alın diye yalvardılar. Bu değildi. Bir yaradan bir başka yaraya değildi. Ama vahiy bu problemi öyle bir usulünce halletti ki, mesela hataen adam öldürmek gibi bir suçta köle azat etmek gibi bir karşılık koymuştu. Yine başka bazı suçlarda, kusurlarda, ibadet kusurlarında da köle azat etmek gibi bir kefaret yöntemi ile köleliği kökünü kesmeyi amaçlamıştı. Kölelik 3 kaynaktan besleniyordu. 1, miras yoluyla geçen köleler, iki özgür olduğu halde bir biçimde ele geçirilerek köle edilip satılanlar, üç savaşta esir olanlar. Vahiy bu ikisinin kaynağını kuruttu. Birini zaten kesinlikle yasakladı. Özgür birinin gasp edilerek, herhangi bir kervanda basılarak, Hazreti Zeyd gibi getirilip köle diye satılması, bunu kesinlikle yasakladı. Bir diğerini miras yoluyla köleliği böyle eritti. Geriye sadece savaş köleliği kaldı. Onu da birçok kurallara bağladı. Öyle sıkı kurallar koydu ki, karı koca esir alınmışsa onlar birbirinden ayrılamazdı. Eğer köle kendi özgürlüğünü satın almak isterse hayır denilemezdi. Eğer Müslüman olursa zaten kesinlikle köle edilemezdi. Ve köleyi azat etmenin ne büyük bir ecre, ne büyük bir sevaba nail olacağı da böylesine teşvikkar ayetlerle ifade edilmişken, işte vahiy köleliği böyle peyderpey bir süreç içinde bitirdi. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذ۪ي آتَاكُمْ. Üstelik onlara Allah'ın size emanet olarak verdiği maldan bir miktar da verin. Yani sadece kabul etmekle yetinmeyin. Bir de onların özgürlüğünü satın almalarına katkıda bulunun. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. İffetsizliğe karşı korunmak istiyorlarsa eğer, evlenme yoluyla dünya hayatının fani hazlarına tamah ederek sakın kadın kölelerinizi fuhşa zorlamayın. İbare biraz uzun olunca tercüme de biraz zor oluyor. Evet, eğer evlenme yoluyla, ki bunu parantez içinde böyle anlıyoruz, iffetsizliğe karşı korunmak istiyorlarsa dünya hayatına meylederek onları fuhşa zorlamayın. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Zira onları zorlayan herkes iyi bilsin ki Allah bu zorlamadan dolayı onları bağışlayacak, merhamet edecektir. Yani zorlanan değil, zorlayan suçlu olacak, sorumlu olacaktır. Kölelerle evlilik dışı cinsel birleşmeyi yasaklayan bir ima da içeriyor bu ayet. Cariyelere yüklenen ücret ödeme yükümlülüğü vardı bu ayetlerin geldiği toplumda. Yani cariyeler efendilerine belli bir ücret ödüyorlardı. Efendileri onları buna zorluyordu. Bana kazan getir. Bir cariye nereden kazanacak? Ne yapacak? Nereden kazanırsan kazan diyordu. Adeta onu fuhşa teşvik eder gibi. Ve onlarda kazanmanın en kolay ve en bol yolu olan ahlaksızlığı buluyorlardı. Çünkü başka kazanç kapısı yoktu onlar için. O nedenle de bu fuhşu tetikleyen bir unsur olarak ortaya çıkıyordu. İşte bu manada bu kapıyı kapatıyordu. İlginçtir. Birebir örnek olarak Medine'deki münafık elebaşı Übey bin Kâb'ın bu işi çok büyük boyutta yaptığı, 6 ya da 7 cariyesini bu yolla çalıştırdığı söylenir. İlginç değil mi? Bu adam aynı zamanda iftirayı çıkaran, Hazreti Peygamber'in harimi ismetine çamur atan adam. Ve onun adını dahi anmıyor bakınız. Üsluba bakınız. Onu direkt ilzam bile etmiyor. Direkt muhatap da almıyor. Oysa ki aslında yerin dibine geçirilmeyi hak etmiş olan bu insana direkt doğrudan bir ifade de yok. Sadece yine ahlaki bir kural getiriyor. Ki İbni Übey'in Muaze adlı bir cariyesi vardı. Bu cariye Müslüman olmuştu. Müslüman olmasına rağmen bu adam ona zulmediyor. Onu hala kendisine para getirmeye zorluyordu. Ağlayarak durumunu Resulullah'a izah etmişti. Resulullah da ona sahip çıkmıştı. Ama ya durumunu izah etmeyenler, ya durumunu söyleyemeyenler, açığa çıkaramayanlar, zulüm altında gizlice inleyenler, işte bu ayet muhataplarının tümüne böyle bir zulme son vermelerini emrediyordu. Yani yine insanı savunuyor, yine kadının ezilmesini savunuyor. Kadının bir başka amaçla sömürülmesini, cinselliğinin sömürülmesinin önüne geçiyordu. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Ve doğrusu biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar. وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce geçip gitmiş olanlara ilişkin bir nice mesel, bir nice örnek. وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّق۪ينَ Ve sorumluluk bilincine sahip olanlar için her türden öğüt indirmişizdir. Bu ayet hem ilk cümlesiyle, yukarısıyla, yukarıdaki hükümlerle bağlantılı, son cümlesiyle ardından gelen ve sembolik dilin zirvesini oluşturan 35. ayetle, Nur ayetiyle bağlantılı. Yani iki tarafa da gönderme yapan, iki tarafı da gören bir ayet olarak okunmalı. Şimdi ve mev'izaten lil muttakin. Müttakilere Allah'ın vaazu nasihati, öğüdü neymiş onu okuyalım. Allahu nurus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselu nurihi kemişketin fiha misbah. Onun nuru içinde kandil bulunan bir oyuktan yayılan ışık gibidir. Bu ayet Kur'an'daki sembolizmin zirvelerinden biridir. Tabii ki burada bir benzetme yapılıyor. Hatta teşbih-i beliğ var eskilerin ifadesiyle. Meselu nurihi, onun nurunun misali, örneği. Bir de kaf teşbih edatı gelmiş ki iki teşbihle teşbih olduğu ifade edilmiş. Bu ayet üzerine İslam tefsir tarihinde öyle yorumlar üretilmiştir ki belki çok az ayete nasip olmuştur. Hatta müstakil eserler dahi yazılmıştır. Bunların başında meşhur İmam Gazali'nin Mişkatul Envar adını da bu ayetten alan ve sırf bu ayeti ele alan bir müstakil eseri vardır. Her ne kadar Gazali o eserde Allah'ı bizzat nur olarak niteliyorsa, yani nuru hakiki manada alıyorsa da bu ayette görüyoruz ki böyle yaklaşmamızı kesinlikle istemediğini iki şeyle beyan ediyor. Mesel ve kaf teşbih edat. Onun için bu bir benzetme. Yani buradaki benzetme cailu, belki takdiri ifadesiyle nuru kılan, nuru var eden, göklerin ve yerin nurunu var eden odur manasına anlamamız ayetin bize verdiği bu ima ve açık delillerden ortaya çıkıyor. El-misbahu fi zucacetin. Evet. O kandil kristal bir fanus içindedir. Zücaceyi böyle çevirelim. Kristal bir fanus. Ki teşbih olduğunu, sembolik bir değer taşıdığını biz Kur'an'daki birçok ayetten anlıyoruz zaten. Leyse kemislihi şey. Şura suresinde geçen bu ayet, o hiçbir şey gibi değil diyor. Yani o hiçbir şeyin içine elbette ki buradaki nur, ışık da giriyor. Yine وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir şeyin dengi olmaz diyor. Onun için beşeri tanıma sığmayan Allah'ın hidayete yatkın kullarına bahşettiği gönül aydınlığı bu nur. Nur vahyin sıfatıdır aslında. İncil'de Maide suresinin 46. ayetinde İncil için nur geçiyor. Tevrat için yine Maide'nin 44. ayetinde nur sıfatı geçiyor. Yine Kur'an için nur sıfatı Kur'an'da çok kullanılıyor. Ve enzelnâ ileykum nuran ayeti mesela. Yani size nur indirdik, ışık, aydınlık indirdik. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki nur vahyin sıfatıdır. Bu sembolü fakat İslam bilgi sistemleri farklı farklı yorumlamıştır. Beyan bilgi sistemi vahiy ve hidayet olarak yorumlamıştır. Bürhan bilgi sistemi akıl olarak yorumlamıştır. İrfan yani tasavvufun içinde olduğu irfan bilgi sistemi ise feyiz, sudur ve basiret olarak yorumlamıştır. Hiç şüphesiz bu üç yorumun üçünün de gerçeklik payları vardır. Farklı farklı olmak şartıyla. Belki bir hiyerarşi bulunması şartıyla üçü de iç içe anlaşılabilir. Ama özellik ve öncelikle unutulmamalı ki nur vahyin sıfatıdır. Allah'ın nuru da vahyi ile indirdiği hidayet olarak anlaşılmalıdır. اَزْزُجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ Öyle bir fanus ki sanki inci gibi parıldayan bir yıldız. Fanus, ışığın tabir caizse kabı, ışığın yolu, yani lambanın dışındaki cam. Übey bin Ka'b, büyük kari, bunu akıl olarak yorumlamış, anlamış. Gerçekten de doğru bir yorum. Çünkü vahiy ışığı akıl fanusuyla hayata yansır. Vahiy ışığı akıl lambasıyla hayatı aydınlatır. Yuqadu min şeceratin mübareketin Zeytunetin la şerqiyetin ve la garbiyye. O kandil doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından elde edilmiş bir yakıtla tutuşturulur. İslam'ın üç büyük vahyinin merkezi Akdeniz Havzası'dır. Akdeniz Havzası'nın sembolik bitkisi ise zeytin. Belki zeytinin anılması işte üç büyük vahyin merkezine bir işaret. Fakat ne doğuya ne batıya ait ifadesi ibaresi de hakikatin vatanı olmaz. Vahiy bir dille iner. Doğru. İbranice iner. Aramice iner. İncil'de olduğu gibi. Kur'an'da olduğu gibi Arapça iner. Fakat vahyin manası evrenseldir. Kökü zaman ve mekan üstüdür. Ayakları yerdedir fakat başı göktedir. Onun için vahyin herhangi bir coğrafyayla sınırlanması, doğuyla ya da batıyla ilişkilendirilmesi doğru olmaz. Bu ayeti aslında vahyin manasının evrenselliğini beyan eden bir ayet olarak okumakta mümkün bu ibareyi. Yekadu zeytuha yudiu velev lem temsesuhu narun. Öyle ışıltılı bir yağ ki bu yakıt ki neredeyse ateş değmeden bile ışık saçacak. Öyle ıpıl ıpıl, öyle ışıltılı bir yakıt ki bu ateş değmese bile ışık saçacak handiyse. Nurun ala nur. Nur üstüne nurdur o. Nur üstüne nur. Yani yakıtı nur. Lambası nur. Konulduğu yer nur, takası, eskiden taka derlerdi, takası nur. Duvarda o eski kandillerin konulduğu yer, lambaların konulduğu oyuk, o nur ve ışığı nur. İç içe geçmiş nur adeta. Yani merkezi nur, anlamı nur, lafzı nur ve tabii ki maksadı nur. Muhatabı da insanın içine Allah'ın yerleştirdiği akıl nur. Hepsi nur. Yehdillahu li nurihi men yeşâ. Allah isteyeni nurunun peşine takarak doğru yola iletmeyi diler. Ve yadribullahul emsale linnasi vallahu bikulli şeyin alim. İşte Allah insanlara böyle misaller vermektedir. Zira her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen yalnızca Allah'tır. Değerli dostlar, bu ayette geçen semboller, mişkat, yani ışık mahalli, duvardaki ışık konulan oyuk, vahiy, vahyin nuru olarak anlaşılabilir. Züccac, yani fanus, ışığın üstüne geçirilen kristal, kalbin nuru yani akıl olarak anlaşılabilir. Misbah yani onun içindeki lamba Allah'ın hidayet nuru olarak anlaşılabilir. Zeytun yani onun içindeki kandilin içindeki yakıt, yağ da iman olarak anlaşılabilir. Eğer bu kandil insanın gönlündeki akıl nuruyla birleşir de insanın içinde iman ışığını yakarsa gerçek aydın Allah'a göre odur. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. İçerisinde sabah akşam onun adının anıldığı için yükseltilmesine izin verdiği evlerde onun, yukarıdaki ayetin sonunu bitirmiştik galiba, vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar, ve yadribullahul emsale linnasi vallahu bi kulli şeyin alim. İşte Allah insanlara böyle misaller vermektedir. Zira her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'tır. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. İçerisinde sabah akşam onun adı anıldığı için yükseltilmelerine izin verdiği evlerde onun ululuğunu ve yüceliğini sürekli dile getiren, arkasındaki ayette ricalün geliyor. Nice yiğitler vardır. Onunla birlikte okumamız daha doğru olur. Aslında İbn Abbas ve ona uyanlar bu ayeti bir önceki ayetin devamı olarak okurlar. Fakat Ferra bu ayeti bir sonraki ayetin devamı olarak okur. Hatta bir sonraki ayetin başındaki rical sözcüğünü bu ayetteki yusebbihu fiilinin öznesi olarak görür. Biz de bu okuyuşu tercih ettik ve bir sonraki ayetle devam edelim. Ricalun, işte böyle yiğitler var ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zeka. Onları ne ticaret, ne bir başka kazanç kapısı Allah'ı anmaktan, salatı ikame etmekten ve arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir. Bunların hiçbirisi onları alıkoymaz. 41. ayette, daha sonra gelecek, kuş sürülerinin salatından söz ediliyor. Kuş sürülerinin salatından. Onun için namaz kılmak diye çevirmek yerine salatı ikame etmek diye çevirdim. Yani ne manaya geliyor? Allah'a karşı esas duruşunu koruya. Çünkü namazı da içeren bir şey. Namazın da amacı bu zaten. Çok daha kapsamlı bir durumu ifade ediyor. İnsanın Allah karşısındaki esas duruşu. Sala kökü biliyorsunuz, insanı dik tutan omurgaya verilen isimdir. Burada sayılan nitelikler esas duruş sahibi bir müminin nitelikleridir. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar. Yani kıyametten, hesap gününden, hesap verecek bir hayat yaşarlar onun için. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Bütün bunların sonucunda da Allah onları yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirir. Üstelik onlara kendi lütfundan daha fazlasını da verir. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Zira dilediğine hesapsız rızık bağışlayan yalnızca Allah'tır. Vellezîne keferû a'mâluhum keserâbin bakî'atin يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ Evet, قِيَعَ قِيَع Onun çoğulu böyle okumamız gerekiyor. İnkarda ısrar edenlere gelince, onların yapıp ettikleri çölde görülen serap gibidir. Susuzluktan yanmış olan onu susanır. Hatta izâ câehu lem yecidhu şey'en Ne ki ona yaklaştığında orada sudan hiçbir iz bulamaz. Ve vecedallâhu indehu fevaffâhu hisâbehu Fakat Allah'ı kendi vicdanında bulur ve bilir ki o hesabı tas tamam görür. Burada eğer mot a mot okuyacak olursak kendi vicdanında değil, kendi yanında diye çevirmemiz lazım. İnsanoğlu olmayan yerde suyu görür de her yerde tecelli eden Allah'ı göremez. Böyle bir garip varlık insan. Üstelik kendisine şah damarından daha yakın olduğu halde göremez. Vallahu seri'ul hisab. Zira Allah çok seri hesap görendir. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنَ Veya onların yapıp ettikleri bir okyanusun derin karanlıkları gibidir. يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ Onu kat üstüne kat kat dalgalar kuşatıyor derken üstüne bir de kara bulutlar. ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ Kat kat karanlık üstüne karanlıklar. Hemen hatırlayalım ki nurun ala nur geçmişti 35. ayette. Orada nur üstüne nur, burada karanlık üstüne karanlık. Allah'ın vahiy nurundan mahrum kalmış insan hem gözünü hem göz görse dahi gözün ışığını hem aklını kaybetmiş, bunun sonucunda da küfür ve günah karanlığına daldıkça dalmış kimse gibidir. Yani gözünü kaybetmiş, ışığını kaybetmiş, aklını kaybetmiş. Gözü olsa ışık olmayınca yine göremez. Gözü ve ışığı olsa aklı olmayınca yine kavrayamaz. İşte böyle bir insan üç şeyini kaybetmiş. Nihayet bunun sonucunda vicdanının sesini duyamaz ve fıtratını da koruyamaz olmuş. Yanlış üst yapı doğru alt yapıyı da mahvetmiş. Bu ibare işte nurun ala nurun zıddıdır. İzâ ahraca يَدَهُ لَمْ يَكَتْ يَرَاهَا Kişi çıkarıp baksa neredeyse elini dahi göremeyecek durumda.